Zmieniamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 14 lutego. Krzysztof Zabłocki, zapraszam na serwis Trójki. Rano Iga Świątek zagra z Simoną Halep o ćwierćfinał tenisowego turnieju Australian Open. Senat Stanów Zjednoczonych uniewinnił byłego prezydenta Donalda Trumpa w procesie impeachmentu. Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczyna przejmowanie zgłoszeń do akcji Żonkile. Iga Świątek będzie rano walczyć o ćwierćfinał tenisowego turnieju Australian Open. Polka zagra z Rumunką Simoną Halep. Tenisistki mierzyły się już dwukrotnie w spotkaniach czwartej rundy Wielkiego Szlema. Raz na kortach Rolanda Garrosa triumfowała Halep, raz ostatnio Iga Świątek. Oczywiście, że nie będzie łatwo. Generalnie każdy mecz na tym etapie jakby nie jest łatwy. Jesteśmy na Wielkim Szlemie. Trzeba po prostu zagrać w pewnym sensie idealnie, więc to będzie wymagający mecz, ale jestem gotowa i mam już to doświadczenie. Na pewno nie będę wychodziła z takim nastawieniem, że jakby ona jest taką faworytką, że będzie mi bardzo ciężko, bo w Paryżu trochę wychodziłam z takim nastawieniem i dopiero w trakcie meczu przekonałam się, że mogę podjąć rękawice, a teraz będzie łatwiej już od początku. Simona Halep dobrze pamięta przegrany z Igą Świątek mecz. Wiele rzeczy muszę zrobić inaczej, ponieważ na kortach Rolanda Garrosa był to bardzo szybki mecz. Właściwie nic wtedy nie czułam. Ona wówczas była bardzo silna i szybka. Czeka mnie trudne zadanie, bo ona uderza mocno i po wygraniu turnieju wielkoszlemowego nabrała pewności siebie. Jednak to będzie inny dzień i inny mecz. Jestem pewna, że jak będę w pełni sił i będę skoncentrowana, to mam duże szanse. Początek meczu po 9:00 polskiego czasu. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Australian Open, Polskie Radio 24.pl. Senat Stanów Zjednoczonych uniewinnił Donalda Trumpa w procesie impeachmentu. Za uznaniem byłego prezydenta winnym podburzenia swoich zwolenników do powstania przeciw państwu głosowało 57 senatorów. 43 było przeciw. Do skazania konieczne były 2/3, czyli 67 głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Za skazaniem Donalda Trumpa głosowało 50 demokratów oraz 7 republikanów. Pozostali senatorowie Partii Republikańskiej byli przeciw. Po głosowaniu przywódca demokratów Chuck Schumer określił postawę większości republikanów mianem hańbiącej. Niezdolność do skazania Donalda Trumpa zapisze się jako głos hańby w historii Senatu. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell, który sam głosował za uniewinnieniem Donalda Trumpa, również wyraził przekonanie, że były prezydent jest bezpośrednio odpowiedzialny za szturm na Kapitol. Nie ma wątpliwości, że prezydent Trump jest praktycznie i moralnie odpowiedzialny za sprowokowanie wydarzeń tego dnia. Mówił McConnell, ale argumentował, że konstytucja nie daje Senatowi prawa do impeachmentu prezydenta, który opuścił już swoje stanowisko. W oświadczeniu wydanym po głosowaniu Donald Trump podziękował senatorom, którzy głosowali za jego uniewinnieniem, a sam impeachment określił mianem kolejnego polowania na czarownicę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szkoły, biblioteki i instytucje kultury mogą już zgłaszać się do akcji Żonkile, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Podobnie jak przed rokiem, ze względu na pandemię, akcja odbędzie się w internecie. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Przygotowano premiery filmowe i literackie oraz pakiet materiałów edukacyjnych, mówi Maria Alster ze Stołecznego Muzeum. Przygotowaliśmy nowe, atrakcyjne materiały edukacyjne. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i możecie Państwo je wykorzystać zarówno w pracy zdalnej, jak i stacjonarnie. Dodatkowo dla wszystkich osób, które zgłoszą swoje instytucje do akcji, zorganizujemy przedpremierowy pokaz materiałów wraz z omówieniem kart pracy, które towarzyszą filmom oraz opowiadaniom. Przed pandemią 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie wolontariusze zwykle na ulicach Warszawy rozdawali papierowe żonkile, symbol zrywu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale będą też rozpogodzenia. Niewielki śnieg prognozowany jest tylko na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą minus 5 stopni we Wrocławiu, minus 4 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, minus 3 w Warszawie, minus 1 w Białymstoku, 0 w Poznaniu i Szczecinie, plus 1 stopień w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Witam słuchacze Trójki. Kontynuujemy cotygodniową przygodę z Polarnym w tropikach. Dziś pierwszy raz w odświeżonej ramówce. Gram teraz dla Państwa od godziny 23 do godziny 1 w nocy. Zaczniemy elektronicznym etno oraz elektrokumbią, czyli współczesnymi brzmieniami Ameryki Południowej. Między innymi w osobach Petrona Martinez, Onda Tropica czy Nicola Cruz. Pojawi się nieco jazzu i swingu, między innymi od Seven Samurai i od Nu Brass. Także hip-hopowe bity od Jay Dilla oraz od kubańskiego kolegi Wichi Devedadu. Zahaczymy nawet rytmy wschodnie, zaś tę pierwszą godzinę zakończymy oldschoolowym funkiem. Zostańcie Państwo ze mną do pierwszej w nocy. Gra dla Państwa Mike Polarny. Oh. Polarny w tropikach. Yeah. Ser o primeiro a tirar onda. tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro, eu tiro, eu tiro onda. In your town, that's right. Who I am and what you see could change tonight. There's something in you that I see in me. There's a vibe that we're feeling, it's just chemistry. There's a light in the sky, and it won't go out. Every night I wonder, yeah, what it's all about, yeah. There's a brother in the corner making his move. Watch that lady, how she smiles, girl, she feels it's true. Let me tell you about freedom, Polarny w tropikach. There's a man in chains right next to you, but he ain't your problem, 'cause you got your own blues. His life is a mystery in his own mind. He passes through life. Take right. Docieramy powoli do północy, kończąc pierwszą godzinę audycji Polarny w Tropikach. Te hip-hopowe, jazzowe dźwięki w tle pochodzą od mojego kubańskiego przyjaciela Wichi de Vedado. Zagrałem z nim pierwszą swoją imprezę w Hawanie w 2013 roku. Wichi de Vedado to jeden z pionierów elektronicznej sceny kubańskiej. Podobnie jak ja, gra już ponad 20 lat. Cenię go za świetny gust DJ-ski, a także za jego talent producencki. Wichi, podobnie jak ja, zaprasza do współpracy w studio wielu kubańskich muzyków sceny jazzowej i rumby. Jeden z jego utworów pod tytułem Afrobeat wydałem na mojej wytwórni Sound Traveler Records. Wraz z singlem wydaliśmy trzy inne wersje utworu, w tym mój remix. Pierwszą godzinę kończymy utworem You're the Fool od The Three Degrees. Ja zaś Państwa zapraszam na drugą część audycji po północy. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Polarny w tropikach. Polarny w tropikach. Drodzy Państwo, wracamy do Polarnego w tropikach. Zaczynamy przeuroczym Del Fuego od mojego ulubionego zespołu nowozelandzkiego Fat Freddy's Drop. Po nich dość eksperymentalny utwór od Japończyka Kuniyuki. Będzie on wstępem do house'owego seta. Pozostaniemy bowiem przez całą godzinę w tempie około 120 uderzeń na minutę. Będzie to jednak house dość delikatny, jazzujący, z elementami afro, nieco melancholijny, jednak nadal tropikalny. Zakończymy zaś reggowym utworem od Kabuki.